vítám vás s nadějí, moji zlatí hoši. I když je to s králem ze dne na den horší, co je tu šťastná být, už jsem zapomněla. Byli jste úspěšní, máte, co jsem chtěla. Kdo věří v úspěch svůj, ten je štěstí mývá. Zde je, co pomůže. Zde je podařeno. Jen pít hrůže, zažijem růžu tmá, které nezažijem růž života.